طيب على كل حال هيج باسيسكي نا صلاة المغرب يعني نام شيء شاسة yatsı namazı ne zaman başlıyor? Güneş doğduk bittikten sonra, batırdıktan sonra tamamen bittikten sonra o güneş hiçbir şekilde neyi parlağı olmadıktan, ışığı olmadıktan sonra o yıldızlar çıktıktan sonra akşam başlıyor. Yani akşam yatsı arasında çok büyük bu Arap ülkelerinde çok büyük bir vakit yok. Bu bir. İkincisi bunlar kıyamet gününde soracaklar. Senin şimdi yapacağın bir şey yok bu konuda. Ama alimler derse şöyle yapmayın, böyle yapmayın olabilir. Ama üçüncü olarak da o arkadaşlar gökyüzü dersleri görmüşler mi, görmemişler mi? Onu da bakmak gerekir. O arkadaşlar güvenilir mi, güvenilir mi? Ona da bakmak gerekir. O arkadaşlar felek alimleri mi? Ona da bakmak gerekir. Onun için bu konuları dayayıp o imamların sırtlarına atıyoruz diyorum.